I Poland też zagrało w Warszawie na koncercie, ale czy w Poznaniu zagrało? Proszę dać znać na grupie, bo opowieść o utworze Poland również była na koncercie. Ta długa opowieść o drodze do Poznania, wielce dziurawej, kiedy trzeba było po prostu już nie spać, bo i tak się spać nie dało. I też mała dygresja o tym, że na ostatnim koncercie Olafur Poland nie zagrał i zapomniał. I nie zagrał, bo zapomniał, jak zagrać Poland. Ale teraz już pamiętał. Erlas Waltz. Olafur Arnold z przepiękną muzyką na dwóch koncertach. Już jest za nami ta muzyka, te koncerty są za nami, ale może czekają nas następne całkiem niedługo. RYX za moment przecież w marcu. W marcu RYX w Palladium 19 marca, a w maju The Cinematic Orchestra też w Palladium i nie tylko w Palladium, ale o tym będę jeszcze długo opowiadać po ciemnej stronie mocy. Zastanawiam się, jak wielkie pokłady delikatności trzeba mieć w sobie, by stworzyć muzykę, która jest tak subtelnie tęskna, jak to, co tworzy Olafur Arnalds i jak to, co tworzy Douglas Dare. A gdyby Douglas Dare przyjechał na koncert do Warszawy, to byłoby dużo zainteresowanych? No one dies like you. No one dies like you. No one dies like you. No one dies like you.

In the garden, the devil.

kompozytor i autor tekstów Douglas Dare, przeprowadzony już do Londynu dawno temu, chociaż się w nim nie urodził. Jak cudownie, że te dwa albumy powstały, pierwszy w 2014, drugi w 2016 roku, Whelm i A Forger. I z tych dwóch albumów i nie tylko Douglas Dare po ciemnej stronie mocy po raz kolejny i będzie po raz następny, a później może będą nawet jakieś niespodzianki a propos tego artysty. Niecałe 11 minut zostało do godziny drugiej. Ja jeszcze żegnać się nie będę. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will, we will. A big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it! Buddy, you're an old man, poor man, beating Miss Rice, gonna get you some beef someday. You got mud on your face. Big disgrace, somebody better put your bag into your place. Do it! Nie wiem jak państwo, ale ja właśnie zdarłam gardło. Dobranoc, spokojnej nocy, do usłyszenia za tydzień. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah!